The Delaware Valley loved it, embraced it, and supported it. Now it's back for the world to appreciate it. www.radioedra.com. Orimera, Gafimera. Για μένα είχες πάντοτε τις πόρτες όλες ανοιχτές. Για σένα εγώ μωράκι μου έλεγες τα στιγμό τι θες. Θα είμαι ο μπαμπάς σου, η μαμά σου και η αδερφή. Θα είμαι η γυναίκα σου και η φίλη σου η πιο πιστή. Έλα και πες, πες, πες, πες, πες. Σώμα στην ψυχή μου και στο νου. Πες, πες, πες, πες, πες πατού. Εσύ κρατάς το πασπάρτου. Κάποτε θυμάμαι μου είχε τύχει κάτι σοβαρό. Και μου είχες πει μωρό μου, αφού για σένα δεν τελειώνει η ζωή. Τελειώνει και για μένα, γι' αυτό ας τελείωσουμε μαζί. Έλα και πες, πες, πες, πες, πες πάντου. Στο σώμα, στη ψυχή μου και στο νου. Πες, πες, πες, πες, πες πάντου. Εσύ κράτας το πασπάρτου. Σώμα στην ψυχή μου και στο νου. Πες, πες, πες, πες, πες πάντου. Εσύ κράτας το πασπάρτου. Σιωπηλή πια δεν κάνω. Και δεν θέλω πολλά. Θέλω παραπάνω. Είμαι ελεύθερη πια. Μα συχνά στον ύπνο 16 κι εγώ στην ίδια τάξη ξανά, ξανά, ξανά. Δεν είμαι για μαθηματικά, δεν είμαι καλή στα μαθηματικά. Κι εγώ στην ίδια τάξη ξανά, ξανά, ξανά. Δεν είμαι για μαθηματικά, δεν είμαι καλή στα μαθηματικά. Μα εγώ, εγώ το μόνο που γνωρίζω να μετρώ είναι τις ώρες. Σαν κλέφτης θα γλιστρήσω και πρώτη φωνάξεις. Μην προσπαθείς να κρυφτείς. Κλάρα κουκλάρα κουκλάρα, όπου κι αν πες θα σε βρω. Κλάρα κουκλάρα κουκλάρα, στα σκοτεινά σινεμά. Στα γαλλικά, στα αγγλικά. Κλάρα κουκλάρα κουκλάρα. Κλάρα. νύχτας της μπορώ να σ' αγαπήσω, Κλάρα. Ό,τι ώρα να είναι και μ' ανήκω τη λαχτάρα. Θα χυθώ στην αγκαλιά σου, θα χαϊδέψω τα μαλλιά σου, Κλάρα. Μην προσπαθείς να κρυφτείς, Κλάρα κουκλά. Σε βρω. Κλάρα κουκλάρα κουκλάρα, στα σκοτεινά σινεμά. Κλάρα κουκλάρα κουκλάρα, στα γαλλικά, στα αγγλικά. Κλάρα κουκλάρα κουκλάρα. Yeah. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. εσύ. Μια αλλού, μια μαζί. Κόντρα εγώ, κόντρα εσύ. Σε καλό να μας βγει. Άκου να σου πω αυτό λοιπόν που ξέρω. Άσε μη μου λες και ξέρω που το πας. Στην αγάπη αυτή μια έρχεσαι μια φεύγω. Μπλέξαν δυο τρελοί και που θα βγει με μας. Για χορό βαριέμαι απαντάς. Περίεργη παράξενη μαζί σου αυτή η σχέση. Εκεί που τόσο σε μισώ εσύ με αγαπάς. Έχεις τρελαθεί αυτό μονάχα ξέρω. Να ξέρεις κι εσύ μυαλά που κουβαλάς. Μια εγώ, μια εσύ. Μια αλλού, μια μαζί. Κόντρα εσύ, σε καλό να μας βγει. Έτσι που το πας, μαζί σου θα πεθάνω. Όσο μου μιλάς, στα νεύρα με χτυπάς. Τέτοια λογική, μωρό μου δεν την πιάνω. Πρώτα ένα φιλί και ύστερα καυγάς. Και σ' όλα αυτά η μάνα σου να παίρνει πάντα θέση. Γιατί δική σου είναι πια η υπόδειγμα μαμάς. Ποτέ τα άκρα μην τραβάς, η λύση είναι στη μέση. Μου κάνεις πλάκα τελικά ή σοβαρά μιλάς. Έχω τρελαθεί, μαζί σου δεν αντέχω. Πάρε τα βουνά, να δούμε που θα πας. Μια εγώ, μια εσύ. Μια αλλού, μια μαζί. Κόντρα εγώ, κόντρα εσύ. Σε καλό να μας βγει. Μια εγώ, μια εσύ. Μια αλλού, μια μαζί. Κόντρα εγώ, κόντρα εσύ. Σε καλό να μας βγει. Μια εγώ, μια εσύ. Μια αλλού, μια μαζί. Κόντρα εγώ, κόντρα εγώ, κόντρα εσύ, κόντρα εσύ. Σε καλό να μας βγει. Μια εγώ, μια εσύ, μια εσύ, μια εγώ, μια αλλού, μια μαζί. Κόντρα εγώ, κόντρα εσύ, εγώ σ' αγαπώ πιο πολύ. Μια εγώ, μια εσύ. Φτάνει πια την Κυριακή, κάνε την έκπληξη. παρά του πνεύματος και του Σοκράτη. Καλλιό το όνομα παρά το μάτι των αρχηγών, των διακοπών, των εργατών, των εραστών και της φιλοτιμίας. Χώρα του Μπένετον, της Κοκακόλα, της τακτοποίησης του Αρπακόλα, της Βουγιουκλάκη, του Συρτάκη, του Ζάκη και της λογοκρισίας. Χώρα του ήθους, χώρα της μητέρας, της οικογένειας, της γκαρσονιέρας, των διδασκάλων και ρε χώρα σκανδάλων. Χώρα των τρύπιων δρόμων και των σκυμμένων ώμων. Χώρα των ποιητών, των υπουργών, των διαδρόμων. Ελλάδα της αργίας και της πολυθεσίας. Χώρα των Ελγινίων, χαίρε χώρα οργίων. Ελλάδα χώρα των ασφαλισμένων, καθολικός διαμαρτυρωμένων, της προσφυγιάς, της πονηριάς, κληρονομιάς, κακομοιριάς και της ορθοδοξίας. Ελλάς αγρίως φορολογουμένων, χώρα εμπριστών και διανοουμένων, της ασπιρίνης, της γαλήνης, της αγίνης και της ταλαιπωρίας. Χώρα του κόμματος, του ψηφοφόρου, της λεβεδιάς και του σημαιοφόρου, Ελλάς μαγεία, της κομπίνας αγία. Χώρα των τρύπιων δρόμων και των σκυμμένων ώμων. Χώρα των ποιητών, των υπουργών, των διαδρόμων. Ελλάδα της αργίας και της πολυθεσίας. Χώρα των Ελγινίων, χαίρε χώρα οργίων. Χώρα των τρύπιων δρόμων και των σκυμμένων ώμων. Ελλάδα της αργίας και της πολυθεσίας. Χώρα των Ελγινίων, χαίρε χώρα αγρίων. Η οικονομία πάει καλά, η κυβέρνηση έχει πλάνο. Βρε δε βαριέσαι αδελφέ, εγώ τι θες να κάνω. Μωρό μου, ας σηκώσουμε αεροπλάνο. Λοιπόν εγώ πιλότος μωρό μου, εσύ κι η κόλλητη σου κυβερνήτες. Τέσσερες συνοδοί κι οχτώ κορόιδα επιβάτες. Ας βάλουν από είκοσι να πάω διακοπές Βαρβάτες. Να πάω διακοπές Βαρβάτες. Να πάω διακοπές Βαρβάτες. Να πάω διακοπές Βαρβάτες. Κι αφού οι μέρες μου περνούν, τα χρόνια μου τα χάνω. Βρε δε βαριέσαι αδελφέ, εγώ τι θες να κάνω. Μωρό μου, ας σηκώσουμε αεροπλάνο. Λοιπόν εγώ πιλότος μωρό μου, εσύ κι η κόλλητη σου κυβερνήτες. Τέσσερες συνοδοί κι οχτώ κορόιδα επιβάτες. Ας βάλουν από είκοσι να πάω διακοπές Βαρβάτες. Να πάω διακοπές Βαρβάτες. Να πάω διακοπές Βαρβάτες. Να πάω διακοπές Βαρβάτες. Να ζητώ, τίποτα πια δεν ζητώ, μετά από σένα να βρω. Τίποτα πια δεν ζητώ μετά από σένα.